είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Εκπομπούλα όμορφη, εκπομπούλα ωραία. Ήρθε η Παρασκευή, ωραία και μοιραία. Τώρα το φτιάξε αυτό, Θάνο. Ισχύει, δεν το είχε κάνει πρόβα. Μα πώς τα λέω, πώς τα λέω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλοι, όλες εδώ πέρα. Η Ιωάννα, η Ζωή, ο Βασίλης, ο Νικόλας, ο Θάνος, εγώ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, χαρούμενες. Έτσι και από χαρούμενο χάνουμε άλλον έναν. Ναι. Δεν έφυγε ένα την περασμένη εβδομάδα. Και το ουδέτερο, χθες έφυγε ένα. Ενώ μας άκουγε. Χάσαμε έναν με το ουδέτερο. Mm. Δεν πειράζει. Τι φάση. Δεν πειράζει. Άντε, γεια. Χαρούμενα. Πού σας ξανασυναντάμε σήμερα στον αέρα της Φάρμας των Ζώων, στο The Press Project. Είναι αδύνατο να κυλήσει η ζωή χωρίς αυτή τη μικρή ένεση αισιοδοξίας που χαρίζουμε με τόση απλοχεριά, με. Κάνω αφιέρωμα Biden. Δεν ακούω αυτό. Με άφταστη γενεοδορία κάθε μεσημέρι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιόφωνο, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ποιοι είστε εσείς? Βλέπω εδώ την ερώτηση στο chat. Γνωστή. Το γνωστό χαρούμενο παρεάκι. Δεν καταλαβαίνω. Πόση υποκρισία λέει. Εντάξει, παιδιά, η δουλειά απαιτεί κάποια ποσοστά υποκρισίας, ας πούμε, καθημερινής. Δηλαδή, πας εκεί πέρα, είναι κάτι το οποίο κάνεις επειδή σε πληρώνουν, αλλιώς δεν θα το έκανες. Παρ' όλα αυτά, δεν φτάνεις κάθε μέρα στη δουλειά και λες, είστε τυχεροί που με πληρώνουν και ξανάρθα σήμερα. Λες, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τα νέα σας. Κάνεις ό,τι ενδιαφέρεσαι, κατάλαβες. Βάζεις το χαμόγελο. Το χαμόγελο. Μπροστά στο αφεντικό δεν πρέπει να χαμογελάς. Και εμείς έτσι κάνουμε. Μπροστά στα αφεντικά. Εννοείται. Όχι εσένα. Αυτούς. Αυτούς. Δεν έχω χαμογελάσει. Δεν έχω χαμογελάσει ποτέ. Ρεπό φάρμα και μαγείρεμα τι χλειδές ζω. Α, όχι ρεπό η φάρμα. Ρεπό, κόμμα. Φάρμα, κόμμα, μαγείρεμα. Τι μαγειρεύεις? Υπάρχει αυτή η συζήτηση στο chat. Τη φτιάξατε σήμερα, τη μαγειρέψατε. Επίσης, την αλληλεγγύη μας στην Hip-Up που έχει αμυγδαλίτιδα τη μόνη εβδομάδα του χρόνου που έχει ζέστη στην Αγγλία. Λέτε να είναι μάτι. Και μπαίνει η Σόφη και την ξεματιάζει και λέει: αύριο θα είσαι περδίκη και θα βοηθήσουμε κι εμείς με κάποιο είδους ξεμάτιασμα. Πω, πω. Τι να κάνουμε τώρα. Στα όριστα γρήγορα. Στα όριστα γρήγορα. Γράψε μας στο chat, άσε λίγο χρόνο να δράσει. Τη Δευτέρα πες μας αν πέτυχε. Και γράψε μας στο chat. Όχι, μέχρι το τέλος της εκπομπής πιστεύω θα έχει λειτουργήσει. Πες μας αν νιώθεις καλύτερα, να το κάνουμε και σε άλλους. Βγήκαν τα αποτελέσματα του Πανελληνίου Κωνσταντίνε. Θέλουμε συμβουλές για αποτυχημένους, αποτυχημένες, αποτυχημένα. Α. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει, δεν έχουν αυτά σημασία στη ζωή. Εξηγήστε στους γονείς σας ότι τελικά δεν θα υπάρχει το πρόσχημα της φοιτητικής ζωής για να σας πληρώνουν. Πείτε τους ότι θα υπάρξει μια παράταση της μαθητικής ζωής για λίγα χρόνια ακόμα. Θα πείτε απλώς επειδή μπορώ πια να οδηγώ, θα βάζεις και βενζίνες και τέτοια, αλλά κατά βάση ότι η παρασιτική φάση της ζωής θα κρατήσει για μια δεκαετία ακόμα χωρίς προσχήματα. Μπορείς να πεις ότι θέλω να απορροφήσω την υπόλοιπη γνώση που δεν έχω καταφέρει ακόμα. Θέλω να εντρυφήσω σε κάθε πληροφορία που έχει να μου προσφέρει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γι' αυτό το λόγο θα κάτσω ένα χρόνο ακόμα. Δεν πειράζει. Μαγειρεύω φρέσκα μακαρόνια. Γενικά δεν πειράζει έτσι. Με πέστο και μανιτάρια. Ναι. Είναι πολύ ωραία τα φρέσκα ζυμερικά. Πάρα πολύ ωραία τα φρέσκα ζυμερικά. Μερικές φορές μου βγαίνουν βαριά. Να λέμε αλήθειες, Θάνο. Δεν θέλω να υπάρχει μια ωρεοποιημένη εικόνα της πραγματικότητας. Όχι, εδώ δεν ωρεοποιούμε. Δεν ωρεοποιούμε τίποτα. Μερικές φορές μου βγαίνουν βαριά. Αλλά είναι πάντοτε πολύ ωραία και γευστικά. Α, να το λέει, σας αγαπώ πολύ, σαν να έπιασε λίγο. Και μιλάμε τώρα στο πεντάλεπτο τι έχει πιάσει, Λακία κάνω μετά από γευματινά χειρουργία. Ξεματιάδικο έπρεπε να το κάνουμε εδώ μέσα. Πολύ λάθος καριέρα κάνουμε. Υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές. Δουλεύουν τα εφηβάκια σεζόν, λέει. Σιγά που δουλεύανε στο σχολείο σεζόν. Σαλάτιε, ηρέμησε. Αμέσως να γλύψουμε νέα γενιά. Τα παιδιά που περνάνε πολύ δύσκολα. Φτάνει, ηρεμήστε. Κανείς δεν βρίζει τους νέους. Θέλουμε κάποιον να βρίζει τους νέους, κάποιον ακόμη να βρίζει τους γέρους. Γενικά, όπου υπάρχει ευαίσθητη κατηγορία, πρέπει να πέφτει λίγο bullying. Και ιδίως αυτούς που έχουν αποτύχει στις πανελλαδικές. Θάνο, ετοιμάζομαι να μιλήσεις σοβαρά για τις πανελλαδικές. Αντέχεις? Ναι. Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Περίμενα κάτι κι άλλο. Πιο όχι, θα πω κι άλλο. Θα πω κι άλλο, ρε Θάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουλή. Γι' αυτό σπούδασα τόσα χρόνια κοινωνιολογία να πω ένα δεν πειράζει, δηλαδή. Δηλαδή, το, σαν τον πολιτικό που το ρωτάς, γιατί είναι έτσι η κατάσταση και σου λέει τι να σας πω. Ξέρω εγώ. Τι άκρη να βγάλεις τώρα. Απλώς αυτό που θα έλεγα, γιατί έχω σπουδάσει και κοινωνιολογία, όπως ξέρετε, γιατί εγώ πέρασα στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Είναι ότι υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, αν τα δει κανείς αυτά, τελικά περνάει η πρώτη δεκαετία, περνάει η δεύτερη δεκαετία και καταλαβαίνεις ότι το πού ισορροπεί στα διοδρομία των ανθρώπων μετά από όλες τις περιπέτειες της ζωής είναι εντελώς μα εντελώς απρόβλεπτο και είναι πραγματικά ανεξάρτητο από τις σπουδές, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να το πει κανείς πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, και δεν είναι συμβουλή αυτοβοήθειας, δεν είναι για το πώς εσύ θα διαχειριστείς κάτι το οποίο στην πραγματικότητα αντικειμενικά συνιστά καταστροφή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι επιβεβαιώνεται πολύ εύκολα κοιτώντας γύρω μας 30, 40 και 50, ότι η ζωή είναι τόσο πολύ απρόβλεπτη που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι από αυτά που συμβαίνει θα παίξει καθοριστικό ρόλο και τι όχι. Και κατά βάση αυτό που θα παίξει καθοριστικό ρόλο είναι το πώς μπορείς να διαχειριστείς μια στεναχώρια. Αυτό θα παίξει ρόλο στη ζωή σας. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να μαθαίνει κανείς και να ενθαρρύνεται και από τους κοντινούς του να τη διαχειρίζεται με ψυχραιμία, με όρεξη για να κάνει πράγματα. Αυτά ξανά ή άλλα, ό,τι από τα δύο. Για τις αντίθεση με τις πανελλαδικές που μακροπρόθεσμα δεν έχεις καμία ιδέα για το τι ρόλο θα παίξουν στη ζωή ενός ανθρώπου, αυτού του τύπου οι δεξιότητες, δηλαδή το να μπορείς να διαχειρίζεσαι αναποδιές στη ζωή σου, έχει τεράστια σημασία και είναι κάτι που είναι 100% βέβαιο ότι θα το βρεις μπροστά σου. Αυτό. Τα πήγα λίγο καλύτερα από το «δεν πειράζει». Mm-hmm. Ήτανε, δηλαδή εδώ βγαίνει μεροκάμα. Το λες, εντάξει, καλά του έχουμε δώσει μικρόφωνο. Θα πει και 5 κουβέντες παραπάνω. Έπιασε και λίγο το πτυχίο κοινωνιολογίας που έχω. Τώρα που κάνω τον δημοσιογράφο, σατυρικό καλλιτέχνη, ηθοποιό σε θέατρο δρόμου. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος είναι ένα παράδειγμα. Άλλο σπούδασε, άλλο κάνει. Τον έφερε η ζωή εδώ πέρα, σε αυτή την καρέκλα. Γύρισε από την Αγγλία. Να ξεματιάζει την hip-hop. Ποτέ δεν ξέρει πώ θα τα φέρει. Ποιο θα το έλεγε αυτό. Όταν περνούσε πάντιο. Το ξεμάτιασμα αυτό που είναι, γιατί όταν γύρισα από την Αγγλία και έπαιζα θέατρο δρόμου, ρώτα τη μανούλα μου που λες με θέλεις για πατέρα, τη μάνα μου ρώτα. Πώς το έχει. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με διεθνή. Ναι, γιατί... και προς το τέλος της εκπομπής θα σας αποκαλύψουμε τι κοινό έχει η Βολιβία με τον Στέφανο Κασελάκη. Μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα. Έγινε ένα debate εχθές ανάμεσα στον Τραμπ και τον Biden. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ελάχιστοι θα έχετε καθίσει να το παρακολουθήσετε τώρα αυτό το debate ολόκληρο. Αφορά μια ξένη χώρα. Ας είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ είδα ένα μέρος του και νομίζω ότι είναι διδακτικό να δει κανείς ένα μέρος του και όλα τα υπόλοιπα είναι αποσπάσματα που έχω δει από σχολιαστικές εκπομπές ή άρθρα που έχουν γραφτεί εκ των υστέρων που σχολιάζουν, να αξιολογούν αυτό που συνέβη. Είναι χρήσιμο να δει κανείς και ένα κομμάτι της ίδιας της κουβέντας, απλώς διότι βλέπεις ότι υπήρχε και ένα μέρος τη συζήτηση κατά το οποίο ο Biden λειτουργούσε. Δεν ήταν διαρκώς αυτό το mood στο οποίο θα δείτε στα αποσπάσματα. Πολύ θετικό αυτό. Ναι, ότι που και που δουλεύει το. Δηλαδή δεν ήταν αποσυντονισμένος σε όλο το debate. Δεν ήταν κλειστός ο διακόπτης σε όλο το debate. Υπήρχαν σημεία στα οποία μπορούσε να διατυπώσει, να διατυπώσει λόγο. Να λειτουργήσει. Ήταν λειτουργικός αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σχολίαζε ο John Stewart σε μια εκπομπή που βγήκε λίγο μετά και είχε αποσπάσματα από τις εκπομπές που σχολίαζαν το τι περιμένουν από αυτό το debate. Οπότε ο πήχης για τον Biden ήταν και είχε διάφορα μικρά αποσπάσματα από αυτές τις εκπομπές που έλεγαν να είναι συνεκτικός, να είναι συγκροτημένος, να έχει διάβγεια, να μην χάνει τα λόγια του, που δεν είναι προφανώς πύχης για προεδρικό debate, μέχρι το να παραμείνει όρθιος, να τα καταφέρει, ας πούμε, να φτάσει εκεί, να μην χαθεί, να βρει το μικρόφωνο. Και σχολίαζε αυτό το πράγμα ότι είναι ένας πύχης ο οποίος έχει τεθεί στα όρια της στοιχειώδους λειτουργικότητας. Και πριν να πούμε πιο συγκεκριμένα, Θάνο, να πω το γενικό σχόλιο, ήταν καταστροφή, πραγματικά καταστροφή. Δηλαδή είναι μια εικόνα, προφανώς υπάρχουν συζητήσεις για το πώς μπορεί να αντικατασταθεί ως υποψήφιος, συζητούν τις τεχνικές, νομικές και ουσιαστικές διαστάσεις του πώς μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον υποψήφιο, γιατί είναι φανερό ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει τον Τραμπ να φαίνεται συγκροτημένος και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Και πραγματικά νιώθω ότι η μεγάλη απορία είναι πώς γίνεται να έχει φτιαχτεί μια τέτοια θεατρική παράσταση που είναι σαν την μεγαλύτερη παροδία του ιδεολογήματος της αριστείας. Υποτίθεται δηλαδή ότι στην μεγαλύτερη και σημαντικότερη δημοκρατία του πλανήτη υπάρχει αυτή η διαδικασία που θα είναι ένα φίλτρο για να αναδειχθούν οι αξιότεροι μέχρι να επιλεγεί εκείνος που θα γίνει ο ηγέτης της περίπου ίσως πρώην ή και νυν ισχυρότερης δύναμης στον πλανήτη. Και έχουμε καταλήξει οι δύο υποψήφοι να είναι ο Τραμπ, με την δήλωση που διάβασε, έλεγε στον Guardian, υπάρχει ένα σημείο που λέει ο Τραμπ, δεν έχω κάνει σεξ με πορνοστάρ. Και λέει, κρατήστε το αυτό, είναι από τις σπάνιες φορές που θα ακούσετε μια τέτοια δήλωση σε προεδρικό debate. Το είπα ακριβώς έτσι. Ναι. Και απέναντί του έναν άνθρωπο, ο οποίος απλώς δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Και λες, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε βρει τίποτε καλύτερο. Και στην περίπτωση του Τραμπ αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολύ συχνά υπάρχει μια ιστορική παράδοση γελίων τύπων, γιατί προφανώς και ο Ρέιγκαν τώρα ως καουμπόι, ας πούμε, ως ηθοποιός ταινιών western, δεν ήταν κανένας διανοούμενος, αλλά θα λέγεις ότι είχες να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να σταθούν, είχαν έναν τηλεοπτικό αέρα και μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά που χρειαζόταν, λέγοντας προς τον κόσμο ότι εμπιστεύσουμε, είμαι ένας πολύ αξιόλογος κύριος που μπορείς να εμπιστευθείς. Επικοινωνούμε, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, οπότε ψήφισέ με και κάνεις τη δουλίτσα που σου ζητούν τα συμφέροντα. Πώς καταλήγεις από αυτό να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος τόσο κραυγαλαία είναι ανίκανος να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, όχι αυτή την τόσο απαιτητική. Το φοβερό δηλαδή είναι ότι έχεις τον μύθο αυτόν του φίλτρου που θα μπορεί να αναδεικνύει στις υψηλότερες θέσεις τους ικανότερους και είναι πραγματικά σαν να έχουν επιλεγεί χαρακτήρες για να φτιάξουν μια παροδία αυτού του πράγματος για την αμερικανική τηλεόραση. Να δούμε ένα απόσπασμα. Ναι. Να δούμε ένα απόσπασμα όπως ανέβηκε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είναι ενδεικτικό νομίζω. Είναι ένα σημείο που ενώ διατυπώνει ένα επιχείρημα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξαφνικά χάνεται. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they in fact pay 8.2% in taxes. If they just paid 24% or 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 million. Billion dollars, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Υπάρχει ένα σημείο μετά το τέλος του debate, ένα απόσπασμα που παίζει επίσης πάρα πολύ στα social media, που η γυναίκα του τον βοηθάει να κατέβει από το βήμα, να κατέβει τα σκαλιά, τον κρατάει τέλος πάντων, πηγαίνοντας να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια αποσπάσματα και υπάρχουν και πολλά σενάρια πλέον για πιθανή αντικατάστασή του. Ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, από το Πολίτικο, το οποίο το έχουμε μεταφέρει στο The Press Project, λέει ότι τρεις στρατηγικοί σύμβουλοι που βρίσκονται κοντά σε τρεις πιθανούς προεδρικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι βομβαρδίζονταν με γραπτά μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια του debate. Ένας σύμβουλος είπε ότι λάμβαναν εκκλήσεις να βγει ο υποψήφιός τους μπροστά ως εναλλακτική στον Biden. Ένας άλλος σύμβουλος δήλωνε ότι μισοί του ζήνα βασικοί δωρητές έστελαν μήνυμα και έγραφαν ότι πρόκειται για καταστροφή αυτό που συμβαίνει για τους Δημοκρατικούς. Σε 2 μήνες είναι το συνέδριο των Δημοκρατικών, στο οποίο θα επικυρωθεί το ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ότι υπάρχουν οι τοπικές εκλογές, οι εκλογές της πολιτείας μεταξύ των υποψηφίων. Οι εκλογές των Δημοκρατικών και οι εκλογές των Ρεπουμπλικάνων. Κερδίζοντας αυτές τις εκλογές παίρνεις εκλέκτορες και καταλήγεις σε ένα τελικό συνέδριο όπου οι εκλέκτορες ψηφίζουν τον υποψήφιο πρόεδρο. Αυτό είναι με πολύ βασικά σημεία το πώς βγαίνει από το κάθε κόμμα, από τα 2 κόμματα, ο υποψήφιος για τις εκάστοτε προεδρικές εκλογές. Δεν έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα Biden, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή όλους τους εκλέκτορες. Δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει, είναι τελευταία στιγμή. Θα γίνει σε ένα πολύ ελεγχόμενο πλαίσιο για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Θα γίνει 5 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς αυτό μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες να κερδίσει όποιος ή όποια είναι εκ μέρους των Δημοκρατικών. Και η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Και στην άλλη πλευρά, γιατί προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο στον Biden, είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος πετάει ρατσιστικές σχεδιότητες για βιασμούς από μετανάστες και όλα αυτά, τάχθηκε κατά των αμβλώσεων, λέγοντας και άλλα ψέματα. Και όπως γράψατε, κατέληξε να λέει ο Τραμπ στον Biden, σε άλλον άνθρωπο, ότι δεν βγάζουν νόημα αυτά που λέει. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα από ψέματα που είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι διαβόητος γι' αυτό. Έχει μια πολύ χαλαρή, έχει μια αδωνογεωργιαδική σχέση με την αλήθεια. Δεν υδρώνει, δηλαδή, ρε παιδί μου, για να πει την αρλούμπα. Και είναι φοβερό και σε πόσο χαμηλό επίπεδο έγινε αυτή η κουβέντα. Θα σας διαβάσω μερικά. Είχε ένα fact-checking, ένα πολύ γρήγορο, το CNN, μετά από λίγες ώρες, οπότε θα διατρέξω λίγο τα σημεία στα οποία είπαν ψέματα, αλλά συζητάμε τώρα ότι ήταν σαν παιδικός καυγάς. Ήταν κυριολεκτικά σαν παιδικός καυγάς. Άρχισαν να λένε ποιος παίζει καλύτερο γκολφ. Είπανε, του είπε ο ένας, μην κάνεις σαν παιδί, και γύρναγε και έλεγε στον άλλον μετά βρισιές τις οποίες έστρεφε εναντίον του παιδιού του, you're a sucker and a loser και δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν δηλαδή πραγματικά τόσο θλιβερό τόσο θλιβερή αυτή η εικόνα, που λες ότι κάπως έτσι γίνεται όταν είναι τόσο ισχυροί οι μηχανισμοί και τόσο μεγάλη η αδιαφορία για την πολιτική, γιατί προφανώς εδώ πέρα υπάρχει αδιαφορία για την πολιτική. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι τα βασικά πολιτικά ζητήματα είναι λυμένα, με την έννοια ότι υπάρχει συνέχεια στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική, οπότε σε αυτά είμαστε μια χαρά, κομπλέ, δεν θα αλλάξει τίποτε, και από εκεί και πέρα τα πράγματα κρίνονται σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι δηλαδή. Μπορεί να θέλουμε να το επενδύσουμε με άλλες αξίες ή να χρησιμοποιούμε πολύ ωραίες φράσεις για το πώς περιγράφουμε αυτή τη δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όλη η κριτική είναι ότι δεν έχει να κάνει με την ηλικία του. Δηλαδή, σωστά το γράψετε, και ο Τραμπ δεν είναι και κάποιας πολύ μικρότερης ηλικίας. Είναι διαμερική στο δυνάμεις. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία του, αλλά κρίνεις κατά περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι πάνω από 80 και υπάρχει ένα ηλικιακό όριο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι 80 και 90 χρονών. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά εδώ πέρα δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι κάποιο είδους ηλικιακός ρατσισμός. Άλλο παράδειγμα, Bernie Sanders, 83. Συγγνώμη, για το ηλικιακό. Αυτό θα ήταν ηλικιακός ρατσισμός μόνο αν αναφερόμασταν αυστηρά και μόνο στην ηλικία του. Όπως παρεμπιπτόντως συνέβη με τον Bernie Sanders. Θυμόμαστε ότι αυτό το χρησιμοποιούσαν και θυμάμαι να γίνονται και οι κουβέντες για το «Α, έχει κάποια, εμφάνισε κάποιο πρόβλημα υγείας, ας πούμε, και θα του στοιχήσει πάρα πολύ γιατί ο αμερικανικός λαός δεν τα συγχωρεί αυτά». Και λες και λες, εντάξει, ωραία, είμαι σίγουρος. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για το αν έχει τις διανοητικές δυνάμεις προκειμένου να σταθεί μια μισή ώρα. Του βάλανε δύο διαλύματα, αυτό είναι ασυνήθιστο. Βάλανε δύο διαφημιστικά διαλύματα προκειμένου να μπορεί να έχει χρόνο για να ξελαμπικάρει. Κόβαν το μικρόφωνο του συνομιλητή την ώρα που καθένας από τους δύο μιλούσε, προκειμένου να μην τον διακόπτει ο Τραμπ. Και λένε πως γι' αυτό κέρδισε ο Τραμπ, γιατί ένα από τα πράγματα που έπρεπε να κάνει ο Τραμπ, όπου επίσης να πούμε ότι ήταν πολύ χαμηλά ο πήχης, ήταν να μην φερθεί σαν τραμπούκος, να μην διακόπτει όλη την ώρα. Οπότε, με μια έννοια, μπορεί να πει κανείς ότι αυτό τον ωφέλησε, βγήκε πιο πολιτισμένος από την προηγούμενη φορά. Τώρα, δηλαδή, φαίνεται, άμα δείτε και στα αποσπάσματα, ότι τον αφήνει να μιλήσει, τον παρακολουθεί. Ναι, αν διακόπτεται μόνος του, ο Biden, γιατί να τον διακόψει εσύ. Ναι. Γιατί να βάλεις τρικλοποδιά σε κάποιον που πέφτει μόνος του. Ακριβώς. Είναι λίγο παράλογο. Ακριβώς. Λοιπόν, ότι θα εκτελούν μωρά μετά την Γένα, ότι έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα από ποτέ, ότι έχει πάρει χρήματα από την Κίνα, ότι δεν υπήρχαν τρομοκρατικά χτυπήματα κατά την προεδρία του Τραμπ, ότι θέλει να τετραπλασιάσει τους φόρους ο Biden. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχει πει ο Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί οποιαδήποτε πίεση. Δέχτηκε κάποια για το ζήτημα της αποδοχής του αποτελέσματος των εκλογών. Δεν δηλαδή δεσμεύτηκε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα και αυτών των εκλογών, άμα χάσει. Και μάλιστα ακόμη και γι' αυτό είπε, αν είναι ένα δίκαιο και σωστό αποτέλεσμα, μάλιστα να το δεχτώ. Ναι. Δεν τη λες και καθησυχαστική δήλωση. Όχι, άμα είναι, μ' αρέσει. Άμα κερδίσω, θα το αποδεχθώ. Αν δεν κερδίσω, ναι, τα έχουμε δει. Καπιτόλιο. Ναι. Ναι, πάμε, ντυνόμαστε εκεί πέρα, ντυνόμαστε Ινδιάνοι και πάμε στο Καπιτόλιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το θέμα δέχτηκε κάποια πίεση. Στο ζήτημα των αμβλώσεων, που είναι υποτίθεται ένα ζήτημα που θα έπρεπε να είναι προνομιακό για τον κόσμο των δημοκρατικών και θα έπρεπε ο Biden να μπορεί να πιέσει πάρα πολύ, ήταν μια μονολεκτική, ήταν μια φράση που είπε ότι ήταν απέσιο αυτό που κάνατε, που θυμίζει λίγο την αρχική μου τοποθέτηση για τις πανελλαδικές. Δεν πειράζει, μωρέ. Αλλά εγώ μετά επανήλθα, Θάνο. Συμπλήρωσα. Mm-hmm. Έδωσα. Mm-hmm. Σ' αναγνώρισα. Οπότε, νομίζω ότι μια πλευρά έχει να κάνει με το τι υπόθηκε εκεί πέρα και καταλαβαίνουμε λιγάκι το ποιο είναι το επίδικο. Το βασικότερο, όμως, νομίζω ότι είναι πού οδηγείται η πολιτική συζήτηση όταν δεν κρίνεται τίποτε πολιτικό. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτό εκτιμώ ότι συζητάμε κατά βάθος. Δηλαδή, αν υπάρχει μια βασική συμφωνία, η Αμερική θεωρείται ένα πρότυπο αυτού του τρόπου οργάνωσης της πολιτικής. Υπάρχουν δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία. Αυτά τα δύο κόμματα μπορούν να τσακώνονται είτε για σκάνδαλα, είτε για το αν πήγε με πορνοστάρ και τι έκανε, από πού βρήκε τα λεφτά για να της δώσει χρήματα για να μην γράψει βιβλίο μετά, για να μην μιλήσει στον τύπο. Αυτά είναι τα ζητήματα που είναι λογικό να απασχολούν όταν δεν υπάρχει πολιτική. Όταν δεν υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση που να λέει πώς θέλουμε να είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία, πώς θέλουμε να διανέμεται ο πλούτος, πώς θέλουμε να διανέμεται η εξουσία. Αν δεν υπάρχει δηλαδή μια πολιτική που να αντιστοιχεί πολύ απλά, να το πω με την πιο στοιχειώδη διατύπωση, να αντιστοιχεί σε πραγματικά προβλήματα. Μετά καταλήγει σε μηχανισμούς οι οποίοι μέσα από διαδικασίες τις οποίες εμείς απ' έξω αδυνατούμε να αντιληφθούμε και λέω ότι κυριολεκτικά και πραγματικά αδυνατό να αντιληφθώ πώς καταλήγεις με τον Biden. Δεν μπορώ να το, εμένα με ξεπερνά δηλαδή. Καταλήγεις σε αυτό που είδαμε. Ο σχολιασμός που γινόταν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ήταν ότι αυτό που λέγανε ότι παρακολουθούσαν την εκπομπή λέγοντας εντάξει ας μην πανικοβληθούμε, αλλά όχι τώρα είναι η ώρα για να πανικοβληθούμε, είμαστε μετά από αυτό, με ψύχραιμες διατυπώσεις όπως ότι οι ψηφοφόροι τους αυτή τη στιγμή κάνουν εμετό σιωπηλά σε κάποια γωνία του σπιτιού τους, γιατί προφανώς έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ότι δεν έχει τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί σε αυτό που χρειάζεται να κάνει. Δεν έχει τις δυνάμεις για μια στοιχειώδη λειτουργικότητα. Οπότε είναι εντελώς ακατανόητο ότι δεν είναι κάποιος άλλος στη θέση του. Ναι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι πλήρως ακατανόητο. Δηλαδή, από μια αποκάλυψη του Wikileaks, έχουμε δει πώς λειτουργεί το Δημοκρατικό Κόμμα στην προσπάθεια να βγάλει τον υποψήφιο. Το πώς προωθεί πάντα τον υποψήφιο ή την υποψήφια που εξυπηρετεί συμφέροντα, όπως έγινε στην περίπτωση των τρικλοποδιών και των ευθέων παρεμβάσεων κατά του Μπέρνι Σάντερς και υπέρ της Χίλαρη Κλίντον. Αυτό οδήγησε τελικά στην ήττα της Κλίντον από τον Τραμπ και στην πρώτη τετραετία Τραμπ. Και μάλιστα θεωρήθηκε μετά ότι η Χίλαρη Κλίντον ήταν η κατάλληλη υποψήφια για να την κερδίσει ο Τραμπ, γιατί ο Τραμπ έβγαινε με την ατζέντα Drain the Swamp, όλοι διαφθαρμένοι και εγώ θα καθαρίσω τη διαφθορά. Το αναφέρω αυτό. Και απέναντί του είχε τη Χίλαρη Κλίντον. Εντάξει, Θάνο, αλλά αυτό εξηγεί για ποιο λόγο να υπονομεύσεις τον Μπέρνι Σάντερς. Δεν εξηγεί για ποιο λόγο να τον υπονομεύσεις για να βάλεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει. Ναι, όχι. Αυτό δεν εξηγείται. Δηλαδή, το να μην έχεις τον Μπέρνι Σάντερς, εντάξει, να το καταλάβω. Αυτό αποκαλύπτουν τα Wikileaks. Αλλά τώρα το γιατί δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο που να κάνει αυτή τη δουλειά, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τα ταξικά συμφέροντα των ελίτ στην Αμερική. Δεν είναι και δύσκολο δηλαδή. Δεν είναι ότι πρέπει να. Ότι είναι μόνο ο Biden που είναι διατεθειμένος να κάνει αυτό το τύπο την. Ναι, πολιτική. Για να το συνεχίσω, εδώ έχεις και τον νυν πρόεδρο, έτσι. Δηλαδή. Δεν νομίζω να έχει συμβεί ποτέ το να αντικαθιστά το κόμμα τον νυν πρόεδρο χωρίς τη θέληση του πρόεδρου και προφανώς και χωρίς την στήριξη ανθρώπων που είχαν στηρίξει τον πρόεδρο, των δωρητών που αναφέραμε πριν. Δηλαδή έχεις και αυτό. Ο ίδιος ο Biden μετά από αυτό είπε ότι τα πήγε καλά μετά από αυτό το debate. Ο ίδιος δεν θέλει να αποσυρθεί. Προφανώς άνθρωποι που το στηρίζουν, συμφέροντα που το στηρίζουν, δεν θέλουν να αποσυρθεί ο Biden. Έχεις και αυτό το πρόβλημα. Τώρα, μεγάλος γνώστης της πλήρους αμερικανικής ιστορίας και με των προεδρικών εκλογών δεν είμαι. Οπότε μπορεί να κάνω λάθος σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά εξ όσο γνωρίζω τώρα, νυν πρόεδρος που να θέλει να ξανακατέβει και να αντικατασταθεί, δεν μου έρχεται κάτι. Συνήθως ο νυν πρόεδρος ξανακατεβαίνει στην Αμερική. Αυτό θέλω να πω, ότι βάλε. Ρε, τι συνήθως μιλά, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει. Ναι, δεν έχει συνήθως. Οπότε λέω, υπάρχει αυτό. Βάλε και από πίσω αυτό που μάθαμε από την αποκάλυψη των Wikileaks, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει τους ανθρώπους, τους συστημικούς υποψηφίους του, για μένα μου δείχνει μια εξήγηση, μου δείχνει κάποιες εξηγήσεις, το γιατί παραμένει ο Biden. Εντάξει, μωρέ, απλώς λέμε τώρα ότι αυτό δείχνει γιατί θα προτιμήσει ένα συστημικό υποψήφιο. Απλώς μην λέμε τώρα, μην φερόμαστε λες και είναι καμιά σπάνια αρετή να βρεις έναν άνθρωπο που με διάβγεια και συγκρότηση να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ελίτ, ο οποίος να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να μην ρεζιλεύεται κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια. Ρωτάτε γιατί δεν ετοιμάστηκε. Πώς δεν ετοιμάστηκε? Του είχαν μία εβδομάδα χωρίς καμία συνάντηση. Πέρασε μια εβδομάδα να του τσιμπάνταμε, να του δίνουν χαστούκάκια στα μαγουλάκια και να προετοιμάζεται για το πώς θα μιλήσει εκεί πέρα. Ενδεχομένως γι' αυτό βράχνιασε κιόλας. Είπαν δύο εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου ότι είχε κρυώσει ο Biden προκειμένου να δικαιολογηθούν για την πάρα πολύ αδύναμη φωνή του και η οποία δεν είχε καθόλου διακυμάνσεις, καμία δυνατότητα να δείξει κάποια έμφαση ή ενδιαφέρον για αυτά που έλεγε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν ξέρω καν αν έχει κάποιο νόημα να το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς είναι ένα πολιτικό τοπίο μέσα στο οποίο τα πράγματα λειτουργούν υπό την γενική ομπρέλα της μεταδημοκρατίας. Δηλαδή, ότι τίποτε που να αξίζει τον κόπο να συζητηθεί δεν συζητείται. Οπότε από εκεί και πέρα, όλες οι επιλογές θεμητές είναι. Βάζεις από τη μια έναν κλόουν, από την άλλη έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την στοιχειώδη διάβγεια για να μπορέσει να σταθεί μια μισή ώρα και να συζητήσει χωρίς να χάσει τα λόγια του ή το μικρόφωνο. Αν αποσυρθεί τώρα ο Biden, θα επιλεγεί ο επόμενος από τους εκλέκτορες, ενώ αν δεν ήταν από την αρχή υποψήφιος, ο υποψήφιος θα εκλέγονταν από ανοιχτές εκλογές που δεν μπορούσε το κόμμα να ελέγξει. Θα διαφωνήσω λίγο στο αν μπορεί το κόμμα να ελέγξει, επειδή είπα το παράδειγμα Χίλαρη εναντίον Μπέρνι, αλλά. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, νομίζω. Είναι πάνω σε αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω πριν, το γεγονός ότι άλλο να έχεις ανοιχτές εκλογές σε κάθε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και να βγαίνει, ας πούμε, ο χίποψης, ο πουλής. Πάει, New Hampshire. 30%, 40% στους δημοκρατικούς οπουλίες. Γιατί 30, ρε Θάνο, φαντασίως είναι. Δεν μπορώ να πάρω λίγο παραπάνω στο New Hampshire. 75% πουλίες στο New Hampshire. 76. Πάμε Iowa. Iowa, θες παραπάνω, να σου δώσω 80% πουλίες στην Iowa. 81 για να είναι πιο αληθοφανές, Θάνο. 81, ωραία. Αν είχαμε τώρα, αν είχαμε. Καταλήγει, κερδίζει... Αν δεν καθόταν ο Βασίλης αυτή τη στιγμή, θα εμφανίζονταν και γραφικά την ώρα που τα λέμε. Πουλίες New Hampshire. Ναι. Και κερδίζει εκλέκτορες και μετά αυτοί οι εκλέκτορες, μόνο ότι δεν έχουν την υποχρέωση, εντάξει, θα ψηφίσουν στο τελευταίο συνέδριο τον πουλί. Εδώ πέρα, επειδή δεν θα έχεις κάποιον υποψήφιο που έχει κερδίσει εκλογές στις πολιτείες, ο κάθε εκλέκτορας, ο κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να κινηθεί τώρα όπως ορίσει το κόμμα. Οπότε μπορεί να έχεις την νυν αντιπρόεδρο, την Καμάλα Χάρις, που και αυτή έχει χάσει πάρα πολύ. Από όσο έχω δει από το κεφάλαιο που είχε όταν ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε ως φρέσκα αντιπρόεδρος του Biden, γυναίκα κλπ. Ναι, μετά άρχισε να κάνει δηλώσεις π.χ. για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, που δεν άρεσαν καθόλου στην, τουλάχιστον στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, ή κάποιος άλλος. Και αυτή είναι η κατάσταση στην υπερδύναμη του πλανήτη. Λοιπόν. Και ένα τελευταίο να μην το ξεχάσουμε για αυτά που είπε ο Τραμπ, μόνο ότι. Υπόσχεται ότι θα τερματίσει, όπως το θέτει τον πόλεμο, ο Πούτιν-Ζελένσκι, έτσι το θέτει ο Τραμπ, κατηγόρησε τον Biden ότι κάνει μισή δουλειά στην Γάζα και ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά με τη Χαμάς. Αυτό είπε, καταλαβαίνουμε το τι εννοεί. Ναι, διευκρινίζει η φίλη που το έγραψε, γιατί δεν προετοιμάστηκαν εκείνοι. Γιατί δεν προετοιμάστηκε το κόμμα για να τον αντικαταστήσει, όχι γιατί δεν προετοίμασταν τον ίδιο καλύτερα. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Γενικά μου φαίνεται ότι οποιονδήποτε αν έπαιρνες, δηλαδή με κλήρο, δεν θα ήταν τόσο κακός. Μόνο με πουλή, νίκη, δημοκρατική. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι είμαι ταγμένος στο The Press Project. Μη μου ζητάτε να κάνω πράγματα που θα μου στοιχήσουν τόσο πολύ συναισθηματικά. Σας φωνάει. Δεν αφήνω. Τι λέει, σας φωνάει. Σας φωνάει ο Ντόναλντ. Σας φωνάει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει γίνει μήμα αυτό. Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε τόση ώρα για τις εκλογές της Αμερικής. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λίγο επηρεάζουν τον πλανήτη. Πάντα κάποιος δεν καταλαβαίνει τη θεματολογία. Γιατί μιλάτε τόσο για Κασελάκι, γιατί μιλάτε τόσο. Γιατί έτσι. Γιατί έχουμε μικρόφωνα. Το είχε πει ένας Πασπίτης αυτό στο. Ιστορική ατάκα. Ο αρχιπασπίτης της σχολής μου το είχε πει αυτό. Λέει, τι θα γίνει, του λέω, εγώ δεν μπλα μπλα μπλα μπλα και που λες, γιατί τα λες αυτά, γιατί έχω μικρόφωνο. Τέλειο. Mm-hmm. Αυτά είναι. Είναι οι εκλογές των ΗΠΑ της Αμερικής. Και μολονότι βλέπω και το σχόλιο ότι υπό Βαρουφάκης δεν επηρεάζουμε κανέναν τρόπο την Ελλάδα. Εγώ πάντα επιμένω στο ότι όλα επηρεάζουν. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή, και γι' αυτό που είπαμε πριν για το ότι ο άλλος κατηγορεί τον Biden για την ότι δεν κάνει αρκετά καλά μια γενοκτονία και λες, okay, πόσο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Πάντα θα μου πεις σε καλύπτει η πολιτική του Biden. Όχι, προφανώς νομίζω έχει φανεί και αυτό είναι και το τεράστιο δίλημα που υπάρχει στην Αμερική επειδή είναι δικοματικό σύστημα, δεν είναι απλώς δικοματισμός. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι νουδου ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι νουδου ΠΑΣΟΚ, ούτε καν είναι δύο κόμματα, δεν έχει άλλα. Ψηλό έχει, αλλά στις εκλογές είναι δύο κόμματα. Και ένας ανεξάρτητος συνήθως, που παίρνει 2%. Σχόλιο με κεφαλαία, δεν σας το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Όταν γράφεται με κεφαλαία, εννοείται ότι όλα τα διαβάζουμε, γιατί άλλοι είναι κορόιδα που γράφουν με πέζα. Ρε, ό,τι θέλουμε θα λένε, πες κανένα ζώδιο. Ζώδιο θα έλεγες. Δηλαδή, παραγγελίες δεχόμαστε. Έχει αποδειχθεί. Ναι, αλλά οι παραγγελίες πληρώνονται και χορεύονται. Δεν είναι εδώ πέρα. Άιντε Γιούργια, γράψαμε κάτι στα σχόλια. Λοιπόν, να επενθυμίσουμε ότι χθες. Ναι, χθες μιλούσαμε για τις γαλλικές εκλογές. Είναι μεθαύριο, ο πρώτος γύρος. Και νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Νίκο Σμυρναίο. Αν θέλετε, έτσι, τα βασικά σημεία και μια κουβέντα και για την εθνική συσπήρωση, το κόμμα της Λεπέν, αλλά και για το νέο λαϊκό μέτωπο. Την συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς και για τον Μακρόν και για το πώς λειτουργεί το πράγμα. Να δείτε τη χθεσινή κουβέντα με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζ, τον Νίκο Σμυρναίο. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Γαλλία θέλετε, σας δίνουμε. Αμερική θέλετε, σας δίνουμε. Βολιβία, Βολιβία θέλετε, σας δίνουμε και Βολιβία. Τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε γίνει χίλια κομμάτια για αυτήν την κολοεκπομπή εδώ μέσα κάθε μέρα. Λοιπόν, στα δικά μας. Στα δικά μας, στα δικά μας. Θάνο, αυτά που ήξερες εδώ μέσα θα τα ξεχάσεις. Αλλάζει το εργασιακό τοπίο. Θα κάνουμε ξαήμερο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Καταρχάς, θα κάνεις φάρμα αύριο. Έρχεσαι. Εγώ είμαι πρώτο τετραήμερο. Ισχύει αυτό. Έρχεσαι εδώ πέρα, μου κουβαλιέσαι και λες, ω, μισό λεπτό να βάλω τη στολή της φάρμας. Γιατί έρχεται ο Θάνος απ' έξω, λέει να βάλω τη στολή της φάρμας. Περιμένουμε εμείς πότε θα αλλάξει ο Θάνος να βάλει τα ρούχα της φάρμας να πιάσει δουλειά. Χάνεται χρόνος από το ωράριο εργασίας. Μετά θέλω να πάω τουαλέτα. Πίνει τα νερά εντωμεταξύ. Πίνει το καφέ, πίνει το νερό. Μετά δεν θα θέλει να κατουρίσει. Και δύο καφέδες στο γραφείο πίνω, να το πούμε. Περιμένω εγώ έξω από την τουαλέτα να δω πόση ώρα θα κάνει, πόση ώρα θα κατουράει πια. Περιμένω δηλαδή να ανέβει και κανένα άρθρο στο site. Με το κατούρημα δεν ανεβαίνει. Προφανώς δεν παίρνει το λάπτοπ στην τουαλέτα. Οπότε περιμένω να δω πόση ώρα θα κατουρίσει ο υπάλληλος. Και όλα αυτά, παιδιά, προσέξτε. Όλα αυτά. Ο υπάλληλος τα κλέβει από τον εργάσιμο χρόνο του κάθε μέρα. Δηλαδή την προετοιμασία του, το χρόνο που χρειάζεται για να πάει στη δουλειά του, τον κλέβει από τον εργάσιμο χρόνο του. Ή έτσι έκανε. Γιατί ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία φροντίζει σε αυτά τα πράγματα να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση που να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, τους έκανε δώρο. Να μην πω σε εμάς, λοιπόν, γενικά στα αφεντικά. Στη βιομηχανία, εντάξει, βιομηχανία μια δεν ωρίτσα ακόμα. Στη βιομηχανία. Για τους εργαζόμενους, στη βιομηχανία. Κάτσε, ρε Θανό. Έγινε σήμερα στη βιομηχανία. Αύριο θα πει και μου, μουέ. Ώσπου να βάλει τη στολή της φάρμας. Λοιπόν, είναι μια εγκύκλειος που την υπογράφει η Γενική Γραμματέα των Εργασιακών Σχέσεων, η κυρία Άννα Στρατινάκη. Αν μπορούμε να έχουμε ένα μικρό χειροκρότημα, γιατί δεν την έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή, νομίζω. Είναι η παρθενική της αναφοράς στην εκπομπή. Κυρία Στρατινάκη, συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων της. Όχι, είναι χρόνια. Είναι στη θέση αυτή. Είναι στην ίδια θέση. Είναι στη θέση και τόσο θέση. Καιρό εγώ δεν έχω πει τίποτα για την κυρία Στρατινάκη, ενώ αυτή κάνει τόσα για μας. Όχι. Λοιπόν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Νίκη Κεραμέως. Λοιπόν, τι λέει αυτή η εγκύκλειος. Η βιομηχανία είναι ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας. Θάνω μέχρι εδώ καλά. Είναι. Ορίστε. Στον οποίο ενδέχεται να απαιτείται χρόνος προετοιμασίας των εργαζομένων. Αυτά δεν μου αρέσουν, αυτά με εκνευρίζονται. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας και μετά τη λήξη τους. Η στολή που λέγαμε. Ναι. Πας στη βιομηχανία και πρέπει να βάλεις κάποια πράγματα. Το οποίο μπορεί να είναι προστατευτική η στολή. Ναι, τώρα κάποιος. Θερμοκρασία, τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι 1002. Ναι, κάτω πράγματα. Ή από την ώρα που φτάνεις μέχρι να μεταβείς στο σημείο όπου αναλαμβάνεις καθήκοντα. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, λέει η εγκύκλειος, ο χρόνος αυτός, που δεν δίνεται να υπερβαίνει τα 30 λεπτά, έλα τώρα. Πρώτη έναρξη και 30 λεπτά μετά τη λήξη, εκτός αν απαιτείται και μπλα μπλα μπλα, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. Επιτέλους κάποιος το είπε. Συνεπώς, η σήμανση της ψηφιακής κάρτας για την εν λόγω κατηγορία εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη της εργασίας, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του χρόνου προετοιμασίας για ανάληψη υπηρεσίας και κατά την λήξη της εργασίας πριν την έναρξη του χρόνου προετοιμασίας για αποχώρηση. Δηλαδή, θες να φας μια ωρίτσα από τους εργαζόμενους ακόμα και λες ότι. Από την ώρα που μπαίνεις μέχρι να πιάσεις δουλειά, που μπορεί να χρειάζεται να μεταβείς σε εκείνο το σημείο ή να υπάρχει κάποια προετοιμασία, που το λέω ειλικρινά, σκέφτομαι πολύ πρόχειρα τώρα. Στη βιομηχανία, ναι. Ότι μπορεί να αφορά, ας πούμε, είτε προστατευτική ενδυμασία ή ό,τι άλλο, ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται ως χρόνος εργασίας. Μην τυχόν και χάσει αυτό το μισάωρο το αφεντικό, οπότε πάει και λέει, λοιπόν, εγκύκλειος θα μετράει, θα αρχίσει νωρίτερα να ετοιμαστείς, ούτως ώστε. Θα σου μετράω εγώ το χρόνο εργασίας από την ώρα που θα ξεκινήσεις. Όχι, όσο έβαζες το κράνος, εγώ σου φταίω. Έδαινες τα κορδόνια σου, εσύ μισή ώρα για να σε πληρώνω εγώ. Αλλού κορόιδα να βρείτε. Αυτό είναι η ψηφιακή κάρτα εντωμεταξύ. Αυτό έρχεται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας που διαφημίστηκε ως το τεράστιο φιλεργατικό μέτρο. Και πέρα από το ότι έχουμε σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας και για αυθαιρεσίες, έχουμε και αυτό. Δηλαδή. Πρώτα ντύνεσαι, πρώτα βάζεις αυτό, αφού έχεις πάει στη δουλειά σου, να έχεις φάει και μια ώρα, και μετά χτυπάς την κάρτα. Τώρα, το να ετοιμαστείς και να βγάλεις τη φόρμα εργασίας, να το πούμε έτσι, δεν μετράει στον χρόνο εργασίας. Ακόμα ένα μέτρο για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ή αλλιώς να λιώσεις τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενές σου και να τους πατήσεις κάτω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο θέλαμε να αναφερθούμε. Το έχει αποκαλύψει η Εφημερίδα των Συντακτών πρώτη. την ύπαρξη της εγκυκλίου. Υπάρχουν και αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεύτερο είναι ότι και με αυτό, το οποίο δεν το έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι ξένοι φαντάζομαι, αλλά και με την εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας, η Ελλάδα είναι αυτή που δίνει παραδείγματα στον υπόλοιπο κόσμο. Αν μπορούμε να δούμε την εικόνα, που είναι ένα άρθρο του Business Insider. Όχι, όχι. Εκεί που ήμασταν, Βασίλη, εδώ δεν υπάρχει εικόνα. Να μας συγχωρέσει το... Να, τη βρήκαμε. Βάλε, Βασίλη. Κάποιες χώρες μειώνουν τις ώρες εργασίας την εβδομάδα. Work weeks. Η Ελλάδα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ελλαδάρα. Και το άρθρο σου λέω, την ώρα που σιγά-σιγά συζητείται στην Ευρώπη η τετραήμερη εργασία, η Ελλάδα έρχεται, η Ελλάδα που προοδεύει, η Ελλάδα που καινοτομεί, ο πολυμήχανος ο Έλληνας, η πολυμήχανη κυβέρνηση και σου βάζει το εξάημερο. Από 1η Ιουλίου ισχύει, είναι ο νόμος του 2023, νόμος Γεωργιάδη, είναι τα άρθρα 25 και 26 του νόμου 50-53 του 2023, που ήταν τόσο καλά που δεν ίσχυσαν με τη μία. Δηλαδή, αφού θα βοηθούσε τόσο πολύ την οικονομία και τον εργαζόμενο που ανυπομονεί να δουλέψει εξαήμερο για να πληρωθεί, για μένα υπάρχει αυτή η απορία. Μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά γιατί το εφάρμοσε κατευθείαν? Ίσως γιατί είχαμε εκλογές κιόλας. Ίσως για να μην έρθει κατευθείαν και προκαλέσει περισσότερες αντιδράσεις, όπως το φαίνεις τώρα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όταν υπάρχει κάτι καλό πρέπει να το, ναι, να το λέμε. Εργάσιμος χρόνος είναι ο χρόνος που παράγεις για την επιχείρηση. Τώρα, τι ώρα ήρθες, τι ώρα έφυγες, θα δουλεύετε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο. Στην εστίαση, σαν μάγειρες, ισχύει αυτό άτυπα του τύπου να είσαι στη δουλειά 1/4 πιο νωρίς μέχρι να ντυθείς. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα με τους αντεργατικούς νόμους. Υπάρχει κάτι το οποίο ισχύει γενικά στην αγορά και έρχεσαι ως κυβέρνηση να το νομιμοποιήσεις, να νομιμοποιήσεις την παρανομία, να νομιμοποιήσεις την αυθαιρεσία. Γι' αυτό και πάντα, κάθε φορά που μιλάμε για ένα νέο νόμο που διαλύει τα εργασιακά δικαιώματα, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που σωστά λέει, μα για μένα αυτό ισχύει ήδη. Εντάξει. Το σωστό είναι να πιέζονται κάποιες εργασιακές ομάδες και σιγά σιγά αυτό να θεσμοθετείται προκειμένου να πιέζονται όλες. Φάνο, δεν με πειράζει να πίνεις νερό. Πολύ ωραία. Χωρίς υπερβολές, θα προτιμούσα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν ακούει η κυρία Στρατινάκη εδώ, ο Κωνσταντίνος έχει πολλές δημιουργικές ιδέες. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θέλω αυτό το κουκλού. Ξέρω εγώ, ήρθα με το λεωφορείο, ήρθα με τα πόδια ίδρωσα και έχω έρθει και διψάω. Ναι, αλλά εγώ θα την πληρώσω μετά. Στο κατούριμα θα τη φας την ώρα μετά. Ναι, δηλαδή υπάρχουν. Και δηλαδή, επόμενη ιδέα για εγκύκλιο είναι η παρακολούθηση των εργαζόμενων. Αυτό με το νερό. Πόσες φορές πίνει νερό? Το κάνουν μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon. Δεν το κάνουν, λένε. Να μην το νομιμοποιήσουμε και αυτό ως κυβέρνηση. Να μην είναι η Ελλάδα η πρώτη χώρα που θα νομιμοποιήσει. Το μπουκαλάκι για κατούριμα. Και αυτό, τέτοιες πρακτικές. Να μην αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πού σταματάει? Πού μπαίνει το όριο? Προφανώς πουθενά. Σιγά-σιγά. Πού πήγαν αυτές οι συγκρίσεις εντωμεταξύ με το τι κάνει η Ευρώπη και σε ποια κατεύθυνση κινείται η Ευρώπη και το να είμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, που ήταν το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές τώρα. 41 ώρες εβδομαδιαίως δουλεύουν οι Έλληνες, οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat, χωρίς να μετράμε τις υπερορίες που δεν δηλώνονται, με μέτρηση και των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, γι' αυτό βγαίνει 41, δηλαδή είναι κάτω από το πραγματικό. Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην Ευρώπη βλέπουν ότι πλέον στη χώρα τους ισχύει εξαήμερη εργασία. Τη στιγμή που όντως χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρείες μεγάλες, δοκιμαστικά πηγαίνουν στο τετραήμερο. Θα σας δώσουμε τώρα μια εικόνα για το τι μπορεί να κάνει αυτή η Ελλάδα που μεγαλουργεί και πώς μπορεί να αξιοποιήσει το παρελθόν της επιτέλους, καθώς εκτινάσεται προς το μέλλον. Θα δούμε ένα βίντεο. Δεν μοιάζει πολύ με φάρμα. Σας έχουμε συνηθίσει τώρα να σας τρομάζουμε με κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα θα δείτε ένα παλικάρι. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Διαφήμιση που έρχεται. Πάμε. There are stories that hold profound messages. There are memories frozen in time. There is a future worth building together. Arxelence 3 begins. Σας στεναχωρήσω, γι' αυτό σας βάλαμε ένα βίντεο από καλοκαίρι. Η πιο ωραία χώρα του πλανήτη. Η πιο ωραία χώρα. Τι θέλεις, διακοπές θέλεις εδώ, εξορία θέλεις εδώ, βασανιστήρια εδώ. Τι θέλεις. Visit Greece, visit Γιάρος. Αυτό, σε περίπτωση που δεν έγινε σαφές, είναι Γιάρος. Έτσι. Πείτε ότι είναι τρολιά. Όχι. Δεν είναι. Και αυτό είναι το σποτάκι ενός διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται από την εταιρεία Αλουμίλ, γνωστή ιδιωτική εταιρεία κουφώματα και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω αν τα είδατε τα κουφώματα στη Γιάρο, στη φυλακή. Τα είδατε πώς ανακαινίζεται. Να σου πω κάτι, άμα αλλάξει κουφώματα σε τόπο μαρτυρίου, εντάξει. Ναι. Γίνεται GG. Και έχει ξεκινήσει, έχει προκηρυχθεί αυτός ο διαγωνισμός. Σήμερα θα παρουσιαστεί. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τελικό, αλλά βλέπεις αυτό το σποτάκι και δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπεις μια κατεύθυνση, βλέπεις μια στόχευση και λες «Οκ, μάλλον έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ πέρα». Είχαμε αντίδραση από τον Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, 67-74. Έχει γίνει ακριβώς αυτό που καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα είναι ένας διαγωνισμός αρχιτεκτονικός που αυτό που υπόσχεται, όπως φαίνεται από εδώ, ξαναλέμε τώρα με βάση αυτή την πρώτη εικόνα που αποκτάμε, είναι να γίνει τουριστικός προορισμός. Και προφανώς τουριστικός προορισμός αυτού του τύπου, που καμισιά ανοιχτή, παντελονάκι φασμάτινο, ξυπολισιά στην παραλία, αυτού του τύπου η εκμετάλλευση απαιτεί να διαγραφεί το παρελθόν και όχι να διασωθεί. Και προφανώς έχουμε δημοσιεύσει ένα άρθρο, μια ανάλυση, είναι αναδημοσίευση της Στελίνας Πορτέση για το ζήτημα αυτό, με τίτλο «Τι σημαίνει για έναν τόπο όπως η Γιάρος να αποκτήσει νέα ζωή», όπου εξηγεί κάπως τι θα σήμαινε για έναν τέτοιο τόπο να διατηρηθεί κατά τρόπον ώστε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη που φέρει αυτό το μέρος και να μην σβηστεί φτιάχνοντας έναν ακόμα τουριστικό προορισμό ο οποίος θα έχει βγει από κάποιο διαφημιστικό γραφείο, ακριβώς όπως αυτό το βιντεάκι που παρακολουθήσατε. Θα έχουμε λίγο περισσότερα όταν θα έχει παρουσιαστεί, θα μπορούμε να πούμε λίγα παραπάνω, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να σχηματίσουμε αυτήν την αρχική εικόνα, που είναι μια απόπειρα να διαγράψει ένα παρελθόν, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν αρέσει και πολύ στη Νέα Δημοκρατία να το θυμάται. Το λέει και το άρθρο αυτό, είναι απογονή τους. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φταίμε εμείς. Ας μην αναλάμβαναν αυτό το παρελθόν, ας μην αναλάμβαναν οι ίδιοι το να είναι η συνέχεια του. Και προφανώς πάρα πολύ λογικό είναι να το αντικαταστήσεις αυτό το παρελθόν ως εικόνα, αυτό το ντροπιαστικό παρελθόν, αντί να το αναδείξεις ως μνημείο, να το αντικαταστήσεις με μια εικόνα τουριστική η οποία έρχεται σαν σφουγγάρι, σβήνει τα πάντα, σβήνει το παρελθόν, σβήνει τις μαρτυρικές μνήμες αυτών των τόπων και τα κάνει όλα τουρισμό. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, του ΣΦΕΑ, 1967-74. Η Γιάρος και τα άλλα ξερονήσια τόπια εξορίας όχι μόνο δεν πρέπει να αφαιθούν στην τύχη τους, αλλά και να μην παραδοθούν στις πράσινες ωρέξεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου και σε εταιρείες που προκειμένου να διαφημιστούν δεν οροδούν προουδενώς. Αντίθετα, πρέπει να εφαρμοστεί ένα σαφές πλαίσιο προστασίας και ανάδειξη αυτών των τόπων, αναφέρει τη σχετική νομοθεσία, όπως εδώ και χρόνια έχουν προτείνει τεκμηριωμένα ειδικοί επιστήμονες, αλλά και πρόσφατα ο σύνδεσμός μας. Η αφιλόξενη Γιάρος πρέπει να αναδειχθεί σε επισκέψιμο τόπο ιστορικής μνήμης όπως θεσπίστηκε το 2001 με τη διάσωση και αποκατάσταση των κτηρίων φυλακών που το 1947 έχτισαν οι τότε πολιτικοί κρατούμενοι και όπου υπεράσπισαν τις ιδέες και τους αγώνες τους εξόριστοι δεσμότες της Χούντας. Ναι, προφανώς το αίτημα δεν είναι να μείνει όπως είναι. Στην Ελένα Πορτέση στο άρθρο της κάνει και μια αναφορά και σε αυτό, ότι ουσιαστικά έχουμε μια περίπτωση ιδιωτικοποίηση, ένα μοντέλο ιδιωτικοποίηση. Το μεταφέρω εγώ με δικά μου λόγια, όπως το διάβασα και το κατάλαβα. Ο τόπος που ρημάζει αφήνεται από το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί πέρα, και μετά γίνεται μέσω ενός διαγωνισμού μιας ιδιωτικής εταιρείας, με έτσι πολύ χαλαρή παρουσία των αρμόδιων υπουργείων και παρουσιάζεται σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Και ξαναλέμε, δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσει σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι, αλλά είναι τώρα ότι είναι τη Αλουμίλη. Είναι σποτάκι τη Αλουμίλη. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Ξαναλέμε αυτό. Σήμερα είναι η παρουσίαση. Εξαιρετικά. Φαίνεται να υπάρχει, διαβάζοντας και τα άρθρα, διαβάζοντας τους ανθρώπους που λένε ότι υπάρχουν αυτές οι μελέτες, υπάρχουν οι προτάσεις των ειδικών επιστημόνων, υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχει ένα άλλο σχέδιο για να γίνουν τόποι ιστορικής μνήμης τα Ξερονήσια, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια άλλη κατεύθυνση. Νομίζω θα ασχοληθούμε και στην πορεία του πράγματος. Δύο χρόνια Γιάρο, δύο χρόνια λέω εξορία. Ρε πατέρα, πέθανες και δεν πρόλαβες να δεις τη Γιάρο τουριστική. Δεν συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο που λέει ότι οι μνήμες δεν σβήνονται. Που λέει, αν εξαιρέσουμε το ξεδιάντροπο της ιστορίας, οι μνήμες δεν σβήνονται. Πολύ φοβάμαι ότι σβήνονται μια χαρά οι μνήμες. Δηλαδή η μνήμη είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται και υπάρχει εφόσον το ποτίζεις. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που υπάρχει και θα υπάρχει ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε. Αυτό το λέω και επειδή έτυχε τώρα να κοιτάζω για την ψήφο των νέων σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα υψηλότατα ποσοστά αποδοχής της Χούντας σε νεανικές ηλικίες. Γιατί προφανώς υπάρχει εκεί πέρα μια μνήμη η οποία σβήστηκε. Αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι. Είναι νεότερες ηλικίες οι οποίες, προφανώς ούτε εγώ έχω βιώματα, αλλά ήμουν πιο κοντά σε μια γενιά που είχε. Οπότε όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν την ιστορική μνήμη, είναι ευκολότερο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ελαφρά την καρδία θα πούν «έλα μωρέ». Συνεπώς ναι. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και γι' αυτό και το κουβεντιάζουμε σαν κάτι το οποίο να βρίσκεται μπροστά μας για να διαπραγματευτούμε ή να αγωνιστούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί από μόνο του, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Φυσικά και σβήνονται οι μνήμες. Φυσικά. Περνάνε βεβαίως από γενιά σε γενιά που γράφεται, ξέρω εγώ, από τον πατέρα, τον παππού, δεν ξέρω εγώ τι. Περνάνε, αλλά αν δεν περνάνε και κεντρικά, σταδιακά ξεθοριάζουν. Με την ίδια λογική που να το έχεις ζήσει εσύ, προφανώς είναι πιο δυνατό από το να σου μεταφερθεί μια ανάμνηση. Σου μεταφερθεί μια ανάμνηση από ένα πολύ κοντινό πρόσωπο, θα τη σεβαστείς, θα την υιοθετήσεις αυτήν την ανάμνηση. Αλλά θα είναι ένα τσακ πιο ξεθοριασμένο. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Δεν το έχεις ζήσει εσύ. Οπότε πρέπει να... Το είπε πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος, πρέπει να ποτίζεται. Πρέπει ο κόσμος να θυμάται και το ελληνικό κράτος να βοηθάει αυτή την προσπάθεια να θυμάται ο κόσμος, ώστε να μην επαναλαμβάνονται διάφορα πράγματα. Και η φρίκη ενός παγκοσμίου πολέμου έχει ξεχαστεί. Είμαστε 80 χρόνια μετά. Γι' αυτό υπάρχουν οι φωνές τώρα. Προφανώς δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν οι ίδιες φωνές το 50 και το 60 και το 70, γιατί υπήρχε μια γενιά που το είχε ζήσει. Όσο δεν υπάρχει αυτή η γενιά. Όσο σιγά σιγά δεν υπάρχει γενιά που έχει ζήσει πόλεμο. Επομένως, ακούγονται άλλες ιδέες. Και εμείς ήμασταν νέοι, αλλά μαθαίναμε. Και τίποτα από τον εμφύλιο δεν διδάσκεται στο σχολείο. Και αυτό. Μη λες και εμείς ήμασταν νέοι, αλλά μαθαίναμε. Δεν είναι σωστό. Είναι αυτό που κατηγορούν για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι από τα πράγματα που ξέρεις ότι είναι η χαρά μου να βρίζω τους νέους. αλλά ναι, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε. Να γενικεύουμε θεωρώντας ότι η δικιά μας γενιά μορφωνόταν, ήταν πιο καλλιεργημένη, ας πούμε, πιο πολιτικοποιημένη και σήμερα δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό δεν... Σίγουρα δεν κάνει καλό. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν είναι αλήθεια, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι ένας γόνιμος τρόπος για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα. πρέπει να βρίσουμε οπωσδήποτε τους νέους για την μουσική που δεν μας αρέσει. Έτσι κι αλλιώς αυτά χαμένα πάνε, κανείς δεν άλλαξε γνώμη επειδή του γκρινιάζει κάπου και ως μεγαλύτερος. Mm-hmm. Ο ΣΦΕΑ θα κάνει και παρέμβαση 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, είναι η φιέστα της παρουσίασης του διαγωνισμού. Θάνο, αν μπορείς, δηλαδή κάνε μου τη χάρη, συζητάμε για πράγματα του παρελθόντος την ώρα που στη χώρα μας γράφεται η ιστορία. Δηλαδή η δημοκρατία κρέμεται από μία κλωστή και εσύ κάθεσαι τώρα και μου συζητάς τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στο αυτό και γιάρος και εδώ πέρα όλα κρέμονται από μία κλωστή. Έχουμε απόπειρα ανατροπής, νόμιμα, εκλεγμένου αρχηγού κόμματος και εσύ μου συζητάς τώρα για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Πρώτα ήρθαν για τη Βολιβία, μετά ήρθαν για τον Στέφανο. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι έχει γίνει με τον Στέφανο της καρδιάς μας. Δημοσιεύτηκε χθες ένα κείμενο 87 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο ασκείται κριτική, κριτική, εναντίωση, διαφωνία. Δηλαδή το ψηφίζει τον άλλο και μετά... Δηλαδή το ψηφίζει, το ψηφίζει το 55%. Και μετά θα κάνουμε και κουβέντα μετά. Και μετά κάποιοι διαφωνούν. Όχι παιδιά, πόσο πήρε, 55% παιδιά, δεν σας τα πάνε. Δεν το ξέραμε. 55%, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα. Ψηφίστηκε, τέλος. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο των 87, μεταξύ των οποίων είναι και κάποιες βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζουν έντονη διαφωνία για συγκεκριμένες πρακτικές του Στέφανου Κασελάκη, όπως για παράδειγμα τις αναφορές της ΕΧΜΕΣ για μαύρο χρήμα, όχι στον δικό του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποιον άλλον ΣΥΡΙΖΑ, όπως το είπε. Δεν τους άρεσε αυτό, περίεργο τώρα. Παράξενη, που βγήκε ο άλλος και βρίζει το κόμμα ότι έχει πάρει μαύρα λεφτά. Ότι λέει ότι είναι, πολύ υπερβολική. Ότι είναι κόμμα οικονομικών εγκληματιών, ναι. για το κόμμα στο οποίο εξελέγει. Πολύ υπερβολική. Και κάπως τώρα τους ενόχλησε, το πήρανε λίγο στραβά. Αυτό ποιος ξέρει, το ερμήνευσαν με έναν τρόπο έτσι, λίγο περίεργο ίσως. Κάπως δεν τους άρεσε τέλος πάντων. Και πάνε παιδιά και ασκούνε κριτική ρε στον πρόεδρο. Ρε στον πρόεδρο κριτική, αν έχει το Θεό σου δηλαδή. Δεν έχουν τσίπα οι άνθρωποι. Και είναι τώρα. Διαφωνούν και για το κλείσιμο του καθημερινού φιλού της Αυγής, για το αποφασίζομαι και διατάζομαι, χωρίς να συζητηθεί, το αποφασίζομαι και διατάζομαι στην Αυγή. Ζητούν τη σύγκληση των οργάνων. Κάποια από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Και υπάρχει αυτή η ψύχρεμη αντίδραση φανατικών υποστηρικτών του Στέφανου Κασελάκη, όχι του ίδιου, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Το γίνεται, βγαίνει από τον κομματικό μηχανισμό, βγαίνει. Από δηλαδή, το κομματικό Twitter. Δηλαδή είναι ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ που λέει εντάξει, ναι, θα τα συζητήσουμε, θα πρέπει να το θέσουν στα όργανα και διάφορα τέτοια. Και είναι παράλληλα ο κομματικός μηχανισμός του Twitter που λέει πραξικόπημα των 87 Νέα Ιουλιανά. Αυτό λένε. Τα Ιουλιανά, να θυμίσω εγώ, καλά πέρα από ότι ήταν το 65, τα Ιουλιανά ήταν και στην προηγούμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε την πρώτη αποστασία και τώρα ο κομματικός μηχανισμός φωνάζει για άλλη μια αποστασία και τουλάχιστον ας βρούνε κάποια άλλη ιστορική περίοδο. Δεν πες κάτι άλλο, παιδί μου. Πάλι τα ίδια. Πάλι ακριβώς τα ίδια. Και γίνεται και συλλογή υπογραφών υπέρ του Προέδρου με, κατά την άποψή μου, ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «Στέφανος Θεός ο μοναδικός». Για ακόμα. Αλλά δυστυχώς δεν το έχουν βάλει ακριβώς έτσι. Αυτό θα ήταν πολύ προσωποκεντρικό. Οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το κόμμα μας δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες, υπηρετούσε πάντα στην πράξη τη διαφάνεια και ήταν ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα. Την ίδια ώρα δεν γίνεται να παίρνουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις για τον εξορθολογισμό στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος που αφορούν εργαζόμενους, αποφάσεις με ιστορικό χαρακτήρα για την αριστερά, όπως η αναστολή του καθημερινού φύλου της Αυγής, χωρίς να συζητηθούν καν σε κάποιο συλλογικό όργανο. Υπογράφουν Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Ζαχαριάδης, Ραγκούσης, Πύρτζης, Γιώργος Τσίπρας, Ζανέτ Τσίπρα. Θυμάμαι τη Ζανέτ Τσίπρα. Τη θυμάσαι. Οικογένεια, ναι. Δεν... Μάλιστα. Λοιπόν, γίνονται σε υψηλούς τόνους αυτές οι κουβέντες στον ΣΥΡΙΖΑ. Θάνο. Τι. Λέει, δεν ασχολούμαι άλλο με ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμε. Ο Αλέξανδρος, τι να κάνουμε τώρα για να ασχοληθεί. Να πάμε σπίτι του να του τα πούμε. Έχετε ένα λεπτό να σας μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ένα λεπτό να σας μιλήσω για το Στέφανο Κασελάκη, Our Lord and Savior. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέρον για μένα το σχόλιο που έγραψε κάποιος φίλος λίγο πιο κάτω, που λέει ότι θα γλιτώναμε πάρα πολύ χρόνο αν όλα τα αστικά κόμματα κατέβαιναν ως ένα. Αλλά νομίζω ότι αν το πούμε αυτό, χάνουμε όλη την πονηριά, όλη την πανουργία του παιχνιδιού που παίζεται αυτή τη στιγμή. Και η πανουργία αυτού του παιχνιδιού είναι να πιστεύουμε ότι έχουμε επιλογές και να πιστεύουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή είναι να συντηρείται ο σκληρός πυρήνας των ζητημάτων τα οποία κανείς δεν αγγίζει και κανείς δεν διαφωνεί με αυτά, να λειτουργεί καλά η λιτότητα και ο εθνικισμός, και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα πρέπει να φανατίζεται πάρα πολύ, βέβαιος ότι αυτές οι διαφορές με τις οποίες ασχολείται είναι ο κόσμος όλος. Και αυτό θα μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουν τα πάντα χωρίς να αλλάζει τίποτε. Και ο κόσμος να παθιάζεται προκειμένου να αλλάξουν τα πάντα χωρίς να αλλάξει τίποτε. Οπότε έχω την εντύπωση ότι όταν το λέμε αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε ακριβώς για ποιον λόγο αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ πολύ φορτισμένες επιλογές ανάμεσα σε πράγματα που είναι κατά βάση το ίδιο. Ναι, εντάξει τώρα, να κατέβουν όλα τα αστικά κόμματα σε ένα, ξέρω, όλοι οι ίδιοι είναι και λοιπά, το ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, είμαι προφανής. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ σημαντικό αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά. Δηλαδή μπορεί να το προσεγγίζουμε μερικές φορές με όρους χιούμορ, μπορεί να ειρωνευόμαστε την υπερβολή των αντιδράσεων. Εγώ θεωρώ σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Αυτές τις αντιδράσεις, αυτό το διαδικτυακό λιντσάρισμα στους διαφωνούντες, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή, είναι πολύ επικίνδυνο το που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλούς είναι το ίδιο και υπάρχει αυτή η χερεκακία. Υπήρχε και με αυτούς που φύγαν για τη Νέα Αριστερά, υπάρχει και τώρα, έλα μωρέ, Γερο Βασίλη κλπ. Προφανώς οι πολιτικές διαφωνίες και η κριτική σε πεπραγμένα πράξεις δεν πάει στην άκρη, δεν πάει πίσω. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ότι όλο αυτό που γίνεται σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται αριστερά, για μένα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω ότι για πάρα πολλούς και πολλές και πολλά δεν θεωρείται ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Για πολλοί κόσμο όμως θεωρείται. Για πολλοί κόσμο μη πολιτικοποιημένο που βλέπει πιο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και έχει μείνει τότε από την περίοδο του Τσίπρα το «είδαμε και την αριστερά». Τώρα υπάρχει το «δεν μπορείτε, ξέρω εγώ, τσακώνεστε μεταξύ σας». Μένει αυτό το πράγμα και επηρεάζει αυτό το πράγμα. Αυτό. Και προφανώς το να μην μπορεί κάποιος να αρθρώσει μία κριτική, το να πει κάτι, το να πει «ρε παιδιά, γιατί κλείνουμε με αποφασίζουμε και διατάζουμε την Αυγή, γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αρένα το συνέδριο» και να δέχεται διαδικτυακό λιντσάρισμα, εντάξει, είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Εγώ θα επέμενα παρόλα αυτά στο ότι το πρόβλημά μου είναι όταν κάτι εμφανίζεται ως διαφορετικό χωρίς να είναι. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό πρόβλημα της πολιτικής και είναι θεμελιώδες πολιτικό ζήτημα. Γιατί ακριβώς ξέρω ότι το ΚΚΕ νιώθει ότι μόνο αυτό στέκεται απέναντι σε αυτό το όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Δικό του θέμα. Αλλά εμένα αυτή είναι η ανάλυση μου. Ότι δηλαδή το να υπάρχει ένα πολιτικό τοπίο στο οποίο όλοι εκπροσωπούν το ίδιο ουσιαστικά και μετά έχουμε να κάνουμε με υφολογικές διαφορές, ποτέ αυτές δεν είναι εντελώς ασήμαντες, ποτέ δεν είναι ασήμαντες, αλλά απλώς δεν είναι η δική μου πολιτική. Αυτό είναι το ζήτημα. Για σας που γράφετε ότι έχει πλάκα αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά προφανώς έχει και πλάκα, δηλαδή κάνουμε αρκετή πλάκα. Είναι ντεμή. Δηλαδή είναι κωμωδία. Είναι σαν να βλέπεις τον Biden, είναι λίγο. Είναι ντεμή. Δηλαδή είναι κάπου μεταξύ πλάκας και ανατριχύλας, γιατί προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αστείο, γιατί ναι, υπάρχει μια μηχανή σαχλαμάρας που είναι πολυβόλο εκεί μέσα, είναι ασυναγώνιστο στην μπουρδα. Αλλά ταυτοχρόνως, αυτό το λέγαμε από την αρχή και νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο, δεν κρίνεται μόνο η μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεν ξέρουμε πόσους θα πάρει μπάλα. Δηλαδή μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια διάλυση όλου του προοδευτικού χώρου. Mm-hmm. Να υπάρξει δηλαδή μια ριζική τοποθέτηση, ριζική στροφή της πολιτικής κοινής στη χώρα μας προς τα δεξιά. Να έχουμε μόνο δεξιά και ακροδεξιά. Και να έχουμε πολύ περιθωριακότερες, ας πούμε γενικά, προοδευτικές δυνάμεις. Θα το υπομείνουμε και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αδιάφορο όπως το περιγράφεται, ότι είναι κάτι στο οποίο απλώς θα τρίβουμε τα χέρια μας την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ θα υφίσταται τις πραγματικές, όντως αληθινές είναι αυτές οι επιπτώσεις της δικής του πολιτικής. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Όντως ο Κασελάκης έχει βγει από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όντως είναι κάτι το οποίο οφείλεται στον κινησμό που ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιέργησε όλα αυτά τα χρόνια. Ότι δεν πειράζει, ας πούμε και αυτό, ας πούμε και εκείνο, αρκεί να είμαστε στα πράγματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς που νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που αυτό θα το πληρώσουμε, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ίδιοι. Αυτό εκτιμώ ότι αφορά τους πάντες. Ναι. Τώρα, ως προς το τι κρίνεται πολιτικά, κρίνεται κιόλας το αν θα γίνει αυτός ο περίφημος, αν θα ανοίξει αυτός ο διάβλος μεταξύ της κεντροαριστεράς και αν θα ενωθεί κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ σε έναν ενιαίο φορέα. Ένα από τα πράγματα που λένε οι 87 είναι ότι να γίνει η προοδευτική συμμαχία. Να γίνει και προσφυγή στη βάση, λένε πολλοί και πολλές από αυτούς, για να ουσιαστικά να πάρθει μια απόφαση που θα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει τις διεργασίες ώστε να υπάρχει αυτή η ευρύτερη συμμαχία στην κεντροαριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές, ό,τι και αν λέει σε διάφορες συνέντευξεις, δεν το θέλει ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης θέλει το δικό του κόμμα, θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλει τώρα να αρχίσει τις συμφωνίες. Γιατί μπορεί να χάσει καρέκλα. Ξέρω ότι λέει μονίμως ότι εγώ ήρθα εδώ να προσφέρω ανιδιοτελώς, αλλά φαίνεται από πάρα πολλές αντιδράσεις ο πραγματικός στόχος, που είναι ο δικός του, το του για κάποιους μπαίνει και με κεφαλαίο του, ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι και αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ένα σενάριο μιας νέας διάσπασης που πάλι συζητιέται, δεν ξέρω πώς θα πάει. Γενικά η κατάσταση θέλει να τη μετατρέψει η ομάδα Κασελάκη σε ένα win-win. Ότι είναι ή θα είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνεις μόκο και θα ακούσει ό,τι θέλει ο πρόεδρος, ο οποίος θα ερμηνεύει αδιαμεσολάβητα τη βάση, θα ρωτάει τη βάση. Τι θες αλλαγές? Ναι, ωραία, ας το πάνω μου. Αυτό είναι το αδιαμεσολάβητο. Δεν ρώτησε ποτέ τη βάση για την αυγή. Ή αν δεν θέλουν οι διαφωνούντες να σιωπαίνουν, θα αποχωρήσουν και θα μείνει ακόμα λίγο πιο αποδυναμωμένος, αλλά δικός του, μετά αυκεφαλαίο, του Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό προσπαθεί να μετατρέψει. Αυτό είναι το win-win που θέλει να πετύχει. Ρωτάτε για ανασκόπηση αν θα έχουμε διπλή για να καλύψουμε το κενό της προηγούμενης εβδομάδας και αν θα έχουμε ανασκόπηση για Σάντζ. Δυστυχώς οι απαντήσεις είναι όχι και όχι. Δεν θα έχουμε διπλή ανασκόπηση. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση για Σάντζ. Φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε ανασκόπηση ούτε αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνω, Θάνο, δεν μπορώ να δίνω μόνο θετικές ειδήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να ερχόμαστε και σε σύγκρουση με την πραγματικότητα και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα ζήσετε χωρίς ανασκόπηση και αυτή την εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν έχουμε κλείσει για καλοκαίρι. Δεν έχουμε κλείσει για καλοκαίρι. Θα κάνουμε. Κάνουμε σίγουρα ένα και βλέπουμε. Θα κάνουμε τουλάχιστον ένα επεισόδιο ακόμα. Οπότε υπομονή, δείτε τα παλιά, δεν μπορεί, κάτι σας έχει ξεφύγει. Είμαι σίγουρος ότι άμα συναντηθούμε και ρωτήσω, όλο και κάπου κάτι θα θυμάστε καλύτερα από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήτανε πολύ ωραία η εκπομπή και σήμερα, πάντα είναι χαρά μας, αλλά σήμερα καμία σχέση με τη χθεσινή, που έλεγα ότι ήταν ωραία η χθεσινή, 10 φορές πιο ωραία η σημερινή εκπομπή. Και πάλι έχουμε ξεφύγει στον χρόνο, είσαι πολύ στις καλές σου. Ετοιμάζομαι να φύγω. Α. Λοιπόν, θα πάω στα Τρίκαλα και μετά θα πάω στην Ικαρία να μιλήσω. Οπότε τη Δευτέρα δεν θα είμαι μαζί σας. Ναι, τη Δευτέρα δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος. Με έχει ο πολιτιστικός σύλλογος του Κάμπου Ικαρίας. Θα μιλήσω για τα social media. Και το Σάββατο, αύριο, θα είμαι στο 9ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Τρικάλων μαζί με τον Τιμοσθένη Παπαδάτο. Θα μιλήσουμε για την ακροδεξιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και φιλάκια. Για την αγάπη μας να στηρίζετε το The Press Project και να ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Γεια σας.